إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله إني واتوج الله سبحانه وتعالى الإمام الآجري رحمة الله عليه وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وابن القيم رحمة الله عليه ورحمة الله على الجميع ومسيما كتك بآذية من نياو يقوان با aya zilizomo ndani ya Qur'an zilizokuja kuhimiza na kuwajibisha jambo la ta'atur rasuli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jambo la kumtii mtume alayhi salatu wa salam aya hizi zimekuja ndani ya Qur'an zaidi ya aya 30 zote aya hizo zinalihimiza jambo moja la kuwajibisha kumtii mtume sallallahu alayhi wasallam kuzifuata sunna zake kushikamana na mwenendo wake kushikamana na mafunzo yake na yale yote aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na zimetofautiana namna zilivyokuja kuna zile zilizokuja zikiambatana na utaji wa Allah kisha utaji wa mtume wa Allah na kuna zile ambazo zinamuhimiza mtume peke yake na kuna zile ambazo zinamhusu Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake kwa maana kuna aya ambazo zinakusanya ta'atullahi wa ta'atur rasul kwamba unapomtii Allah Subhanahu unapoyafuata maamrisho ya Allah Subhanahu ndivyo hivyo hivyo yatakikana umtii mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kuna aya ambazo zinamtaja mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake kwamba zinakutaka wewe umtii mtume alaihi salatu wasalam basi na kujumlishwa na kuingizwa Allahu subhanahu wa ta'ala lakini aya hizi zinaungana na aya zile zile za mwanzo kwamba unapomtii mtume alaihi salatu wasalam ndivyo hivyo hivyo utakuwa umemtii Allah subhanahu wa ta'ala man yuti'i Allaha wa rasulahu yoyote mwenye kumtii mtume mwenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na akamtii mtume wa Allah alayhi salatu wa salam man yuti'i Allah yoyote mwenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala basi yajue ndivyo hivyo hivyo anatakikana amtii mtume alayhi salatu wa salam qul ati'u Allah wa rasula sema Muhammad ati'u Allah mtiini Allah subhanahu wa ta'ala wa rasula na vile vile mumtii mtume sallallahu alaihi wasallam haya yote ni maamrisho ya Maula Jalla wa Ala akionyesha ya kwamba muqarana, muambatano baina ya taa ya Allah na taa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni vitu visivyoachana, bali Allah subhanahu wa ta'ala akawanadi waumini na kuambia, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao wameamini, atii'u Allah wa atii'u ar-rasula au atii'u Allah war-rasul, mtiini Allah subhanahu wa ta'ala na mumtii mtume alayhi salatu wa salam, nidaa min Allah jalla wa ala, utaji utaji wa Allah subhanahu, sauti inayenyua Allah subhanahu akisema ya ayyuhalladhina amanu, na kama anavyosema sahabiyun jalilu ibn mas'ud radiyallahu anhu, muumini anapoisikia aya ya misili namna hii ya kwamba Allah subhanahu anasema ya ayyuhalladhina amanu, basi muumini wa kweli anatakikana autulize usikivu wake, kwani kuna jambo la amri mbele yake anaamrishwa, na imma ni jambo la kukatazwa anakatazwa. Ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah war-rasul, mtiini Allah subhanahu wa ta'ala na mumtii mtume sallallahu alayhi wasallam, atii'u Allah wa atii'u ar-rasula, mumtiini Allah na mumtii mtume sallallahu alayhi wasallam, eni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Aya hizi kuzileta katika sehemu kama hii, zote aya zaidi ya 30 zinazoonyesha taa ya wajibu wa kumtii mtume sallallahu alayhi wasallam, ni kurefusha mawqifu, ni kurefusha kisimamo. Lakini itoshe, itoshe kufahamika ya kwamba amri hii ya wajibu imekuja kwa zaidi ya aya 30 ndani ya kitabu cha Allah, ikikutaka wewe umtii mtume alayhi salatu wasalam. Bali sio hivyo, kwa mtume alayhi salatu wasalam yeye mwenyewe kwa hadithi mbalimbali ameonyesha ya kwamba man ata'ani faqad yata'a Allah, yoyote mwenye kunitii mimi mtume alayhi salatu wasalam basi atakuwa amemtii Allah tabarak wa ta'ala. Wa man afani, na vile vile atakayeni asi mimi basi ajue muasi mtu Allah subhanahu wa ta'ala. Na yule ambaye atakaye muasi mtume alayhi salatu wasalam, ndani ya Qur'ani zimeonyesha ya kwamba atakuwa amepotea upotevu uliokuwa mbali mno. Wa man ya'si Allah wa rasulahu, na yoyote mwenye kumuasi Allah na mwenye kumuasi mtume sallallahu alaihi wasallam, faqad dhalla dhalalan ba'ida, atakuwa amepotea upotevu uliokuwa mbali mno. Mtume pia sallallahu alaihi wasallam amenihimiza mimi na amekuhimiza wewe, ameniwajibishia mimi na amekuwajibishia wewe, taatuhu wasibau sunnati, na kuifuata sunna yake mtume alayhi salatu wasalam. Kwa hadithi mbalimbali, miongoni mwa hadithi hizo ni hadithi ya al-Irbad ibn Sariya radiyallahu ta'ala anhu, mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa katika hijjatul wadaa kwenye kisimamo cha mbele ya waumini na masahaba, akatoa khutbatun baligha, khutba iliyokuwa na balagha, khutba iliyokuwa na maneno mazito, mpaka masahaba wakahisi ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anatuaga. Wakamwambia, ya Rasulullah, kaannaha mawidhatun muwaddi', kana kwamba mawaidha haya, mawaidha unayotoa ni kana kwamba ni mawaidha ya mtu anayetuaga. Fa ausina ya Rasulullah, basi tupe wasia ewe mjumbe wa Allah. Uso unaonyesha maneno, inajulisha uso wa mtu, unaonesha nini anachokisema, nini anachokimaanisha. Bali hata maneno ya mtu, lisanu alfata nisfun wa nisfu fuadu, ulimi wako unavyozungumza ndivyo watu wanavyoabir. Fa ausina ya Rasulullah, tupe wasia ewe mtume wa Allah alayhi salatu wasalam, katika aliyowaambia mtume alayhi salatu wasalam, usikum bitaqwa Allah, na kuhusieni kumcha Allah. Wasam'i wa ta'a, na kuhusieni pia kusikiliza na kutii. Wa in ta'ammar alaykum 'abdun, na hata kama atakuwa kiongozi wenu ni mtumwa, msikilizeni na mumtii. Kisha jambo la tatu, mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, wa alaykum bi sunnati, shikamaneni na mwenendo wangu, shikamaneni na njia yangu. فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين نمنند ومخالفه وangu waongofu. Nini maana ya sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam? Sunna ya mtume maana yake nini? Sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam huwa qawlo, ni kauli yake, ile kauli aliyoitamka mtume alayhi salatu wasallam ni sunna. Wa fi'luhu, kitendo chake alichokifanya mtume sallallahu alayhi wasallam ni sunna. Wa iqraruhu, na kukubali kwake au kunyamaza kwake mtume juu ya tendo litakalofanywa mbele yake, hiyo ni sunna. Bali sifa zake mtume za kimaumbile, bali sunna zake za kimatendo na tabia, zote hizo zinafahamika kama ni sunna. Asitafsiri mtu sunna kwamba ni ile ambayo nikiifanya nitapata thawabu, na ni maana nikiiacha sintopata dhambi. Kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni sunna. Alilolisema mtume alaihi salatu wasalam, hata kama haliwafikiani na rai yako, hata kama kauli hiyo haiendani na muonekano wako, basi hiyo ndio sunna ya mtume alaihi salatu wasalam. Wa fi'luhu, kitendo chake ambacho kimethibiti kwamba mtume alikifanya, hiyo ni sunna. Usidharau kitendo ambacho mtume alaihi salatu wasalam amekifanya ukasema hiyo ni sunna tu. Mbona unashadidia? Mbona unakazia sana kitendo cha hiyo ni sunna? La, huo ni mwenendo wa mtume ambao ametuachia sisi, akituambia wa alaikum bisunnati, shikamaneni na mwenendo wangu, shikamaneni na njia yangu. Kitendo chake mtume alayhi salatu wasalam ni sunna. Bali wa iqraru, kule kukiri kwake na kukubali kwake kitendo kikafanywa mbele yake, kisha mtume alayhi salatu wasalam hakukikataza, kitendo kile kinahesabiwa ni sunna. Mithalo, mfano wa hilo ni adhana hii ya Bilal alayhi radhiyallahu anhu. Bilal radhiyallahu anhu, afwan, Bilal hadha radhiyallahu anhu, mtume sallallahu alayhi wasallam alipokwenda kwenye Isra wal Mi'raj, alipoingizwa katika janna, alisikia unyayo wa mtu anatembea ndani ya pepo. Kisha alipomuuliza Jibril alayhi salam, Jibril akamwambia huyo ni Bilal, na hali ya kuwa Bilal yuko ardhini, yuko hai na anaendelea kuruzukiwa na Allah, lakini kwa matendo aliyoyafanya bado malipo yake mbele ya Allah subhana yako kwenye janna. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokutana na Bilal wajhan biwajhin, uso kwa uso, mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Bilal, lipi ambalo umelifanya wewe mpaka umekuta malipo yako mbele Allah tabaraka wa taala, kwamba ni katika watu wa peponi? Bilal radhiyallahu anhu hakukumbuka isipokuwa jambo moja, ya kwamba yeye kwa namna alivyofundishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yoyote atakayechukua udhu kisha akaingia msikitini na hakuisemesha nafsi yake akakaa na akaswali, basi anaandikiwa ujira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bilali radhiallahu anhu yeye akaanzisha utaratibu ya kwamba kila anapomaliza kuchukua udhu anaingia msikitini na kuswali rakaa mbili. Rakaa mbili zile ni kwa ajili ya udhu aliyochukua. Mtume sallallahu alaihi wasallam alilikubali tendo lile la Bilal, likahesabiwa sunnatul wudhu, sunna ya udhu, ikahesabiwa kwamba hii ni katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Bilali aliifanya mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa hadithi mbalimbali, na mtume hakumkataza. Kwa hiyo kusema ya kwamba Bilal radhiyallahu anhu ameianzisha sunna ya wudhu, hii inaitwa ni sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam iqrara, kwa kuwa aliikubali na hakuikataza. Mfano wa pili ni mfano wa ulaji wa mburukenge. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka na baadhi ya masahaba kwenda katika baadhi ya vita, baa masahaba wakamkamata mburukenge, wakamkata na kumchinja na kutoa ngozi yake, na wakaanza kumla, kwa maana wakampika na wakamwandaa. Alipowekwa mbele ya sahani au mbele ya ulaji, masahaba wakamwambia, ya Rasulullah, unajua huyu ni nani? Akasema sifahamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambiwa kwamba huyu ni mburukenge. tumemwandaa na tunamla na wakawa nakula. Mtume alayhi salatu wasalam akasema, huyu hapatikani kwenye miji yangu huko, huyu kwenye miji yangu huko hapatikani. Maneno haya maana yake ni kwamba kwa kuwa hapatikani sio maana yake ni haramu, bali yeye hajazoea kumla. Hakumla Mtume alayhi salatu wasalam, na masahaba wakamla mburukenge mbele yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakuwakataza. Hii inaitwa ni sunnatun takririya, ni sunna ya kukubali Mtume sallallahu alayhi wasallam jambo pasi na kulikataza. Kwa hiyo iqraru nabii sallallahu alayhi wasallam, kukubali Mtume alayhi salatu wasallam jambo, linahesabiwa pia ni sunna. Wallahu tabarak wa taala aalam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله إن وجه الله سبحانه وتعالى نتوم صلى الله عليه وسلم أمي وجبيش أمة أمي ولزميش أمواتي كزفواتا ينذوزاتي kufuata mwenendo wake na njia yake, akisema fa alaykum bi sunnati, shikamaneni na mwenendo wangu, wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidi. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, kumfuata Mtume alayhi salatu wassalam kuna natija. Kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam kuna natija na kuna malipo makubwa. Watu watakaomfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, natija ya kwanza, ndio watakaokuwa ni washindi, ndio watakaokuwa ni wenye kunusuriwa kwenye ardhi hii, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqqi la yadhurruhum man khalafahum. La tazalu ta'ifatun min ummati, halitoacha kuwa kundi katika umma wangu limeshikamana na mwenendo wangu. Kwa maana wakapatikana watu, kikundi cha watu au jamii ya watu au mtu fulani akaamua kuishi maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye muadhamu hayati, kwenye ujumla wa maisha yake yote, Mtume anasema mtu huyo au watu hao au kikundi hicho, dhahirina ala alhaq, tena wakawa wako wazi kabisa, wanabainisha, wanaweka wazi kile ambacho wanachokifuata kwa Mtume wao sallallahu alaihi wasallam, Mtume anasema la yadhurruhum man khalafahum, hatoweza kuwadhuru, hatoweza kuwaletea madhara yule aliye kinyume na wao. Kwa mtu mwenye kuifuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatoweza kufanyiwa madhara yoyote na mtu anayemkhalifu, mtu ambaye anayekuna naye kinyume. Kwa nini? Kwa sababu tamassaka bi sunnati rasulih, kwa kuwa yeye ameshikamana na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kinyume chake yule ambaye atakaye zitupilia mbali sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, atakaye zitupilia mbali mienendo ya Mtume alayhi salatu wasalam, huyu lazima atakuwa ni dhalili na atakuwa ni mwenye kufanyiwa uadui na maadui zake, na uadui utampata kwa kuwa ameuacha mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio natija kubwa, na ndio maana ahlu sunnati wal jamaa hawaachi kubainisha haki, hawaachi kuisema kweli, kwa sababu wanajua nasiruhum huwa Allahu tabaraka wa taala, mwenye kuwa nusuru ni Allah subhanahu wa taala. Hakuna kiumbe yoyote hapa katika hii ardhi anayeweza kuwa nusuru, hakuna kiumbe yoyote anayeweza kuwaletea madhara muda wa kuwa hii ni ahadun min Allah, kwa kuwa hii ni ahadi itokayo kwa Allah subhanahu wa taala. La yadhurruhum man khalafahum, hataweza kuwadhuru yule anayewakhalifu. Natija ya kwanza kubwa hii. Natija ya pili ni ile ambayo kaipokea Imamu Ahmad wa Abu Daud wal Imamu al-Baihaqi, hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, man tamassaka bi sunnati min ummati, yoyote mwenye kushikamana na mwenendo wangu katika umma wangu, yoyote mwenye kushikamana na mwenendo wangu na mfumo wangu na njia yangu, falahu min al-ajri mithlu shahid, atakuwa na ujira mithili ya ujira wa shahidi. Bali riwaya nyingine ya Imam al-Baihaqi ambayo ndani yake kuna maqal wanasema falahu mi'atu mithlu shahid, falahu ajru mi'atu mithlu shahid, atakuwa na ujira 100 mithili ya ujira wa shahidi. Atakayeshikamana na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada, ibada yako yoyote unaoifanya hakikisha andivu alivyoifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Muamala wako wa kibiashara, muamala wako wa kikazi, lazima uchunguze umepita katika mienendo aliyoielekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Muasharatuk, maingiliano yako wewe baina yako wewe na mke wako na familia ya mke na watoto wako, maingiliano haya na maisha haya yamejengwa katika msingi wa ta'atur rasuli, wa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam au la. Ukiyafanya haya na mengineyo katika kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, utakuwa na ujira mithili ya ujira wa shahidi aliyepigana katika jihadi akafa shahidan lillah, akafa aliyakuwa ameshuhudia kwamba amepambana kwa ajili ya kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii pia ni natija kubwa, ndugu zangu katika imani. Nitosheke na natija hizi mbili, lakini nimalize hotuba yangu kwa kusema tumekuwa na watu kwenye jamii zetu tunaoishi nao miraran wa tikrara, tunaoishi nao kila siku, la yuhibbuna sunnata rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hawazipendi sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali wamekuwa wanazifanyia iziraa, wanazidharau. Bali sio kuzidharau tu, wamesikia kuwadharau wenye kusimamia sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenendo wa Mtume alaihi salatu wasalam upo kwa sampuli mbalimbali. Inawezekana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye zama alizoishi kuna mambo alikuwa ana uwezo kuyafanya lakini akayaacha, na uwezekano wa kuyafanya alikuwa nao, alikuwa na uwezo kuyafanya mambo yale lakini aliyaacha. Hii inaitwa sunnatun tarkia, inaitwa ni sunna ya kuacha, kwamba mimi na wewe tutakikana tuiache, kwa kuwa yeye aliacha na mimi na wewe tunatakikana tuiache. Asije mtu akasema kwamba kwa kuwa lilikuwa limeachwa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na muktaba hali halisi ilikuwa inapelekea kupatikana au kufanyika, basi na sisi kwa sasa hivi tulifanye, tutakwambia hiyo ni bid'a, tutakwambia huo ni uzushi. Wewe unataka kumsomea maiti, wataka kumuombea dua maiti, baba yako, mama yako, mjomba wako na ni zako, kisha tunakuona unachukua ubani wautia kwenye moto ili upate moshi. Tutakuuliza, kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam moto haukuwepo? Jawabu, ulikuwepo. Kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam palikuwa hakuna manukato kama vile ubani? Ulikuwepo. Mbona Mtume alaihi salatu wasallam hajafanya? Na alikuwa na uwezo, pesa ya kununua ubani alikuwa nayo, uwezo wa moto kuupata moto alikuwa nao, lakini hakufanya. Tunaita hii ni sunna tutarkia, kwa kuwa aliacha watakikana wewe pia uache. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye zama alizokuwa nazo palikuwa pana wad'un, pana nafasi ya kuisoma Qur'an, alikuwa akiisoma Qur'ani sallallahu alaihi wasallam, na masahaba walikuwa wanasoma Qur'ani, lakini Qur'ani ile ilikuwa haijaandikwa kwenye makaratasi, ilikuwa haijaandikwa kwenye makaratasi au kwenye kitu fulani, la, bali ilikuwa inakusanya kidogo kidogo kwenye magome ya miti na vinginevyo, na walikuwa wakiiandika pasi na kuweka fatha wala kasra wala nukta. Kipindi kile walikuwa naisoma Qur'an, kaifa kam yaqrauna, walikuwa naisoma Qur'an kwa namna gani na haina fatha? Kwa hiyo kama walikuwa hawajaiandika, wameiandika Qur'an pasi na kuweka fatha wala kasra wala dhamma, walikuwa naisoma vipi? Bila shaka walikuwa wanaisoma kwa fatha na kasra na dhamma, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, wanasoma hivyo hivyo ilivyo. Lakini kipindi kile hapakuwa na haja ya kutia fatha kasra dhamma. Wanawatu wao waliposogea mbele baada ya kuingia watu wasiokuwa Waislamu wakasilimu, watu wenyewe ni Waajemi sio Waarabu, pakaonekana pana haja ya kutia fatha kasra dhamma, ikatiwa fatha, ikatiwa kasra, ikatiwa dhamma, pakatiwa vinukta mbalimbali. Kwenye nuni ikawekwa nukta moja, kwenye taun paka nukta mbili, kwenye bau nukta moja chini, ila ghairi dhalika wa halum majar. Hii ni haja ilipatikana. Kwa hiyo mtu akija kusema ya kwamba kitendo cha kutia fatha kasra dhamma hii ni bid'a, haikuwa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, sitakwambia ndio, lakini haikuwa inahitajika. Watu walikuwa wanaisoma Qur'ani ala dhahari qulubihim wa sudurihim, walikuwa wanaisoma Qur'ani kwenye vifua vyao. Kwa hiyo iliachwa kipindi hicho, lakini hali ilipotokea, haja ilipotokea, palitahitajika kuwekwa fatha na kasra na dhamma. Kuna watu wanifanyia mzaha kauli kama hii, wanaona kadhia ya kuweka fatha kasra dhamma hii ni miongoni mwa bid'a. Kwa hiyo kwa kuwa kuna jitihada imefanyika ya kuongeza vitu katika dini, basi na mimi pia ninaona kuna haja ya kuongeza vitu katika dini. Ibadullah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, zama zetu hizi kama ninavyopenda kuzisema mara kwa mara, ni zama zinazohitaji elimu, ni zama zinazohitaji sisi waumini wa kweli, sisi Waislamu tulioibeba bendera ya Ahli Sunna, tunahitaji tuue uvivu na tuweke juhudi kubwa kwa ajili ya umma wa kesho. Tukizembea sisi, umma unaokuja hautopata nafasi ya kujitetea na kuijua dini yao iliyokamili. Masahaba walitoa juhudi, leo hii sisi tunatamata, leo hii sisi tunastarehe kwa juhudi zao. Na sisi vile vile yatakikana tuwe ni kaumun, ni watu ambao tutakaoacha athari iliyokuwa njema. Na miongoni mwa athari iliyokuwa njema ni kuadhib sunnata rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ni kuzitukuza sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam pasi na kuangalia watu. Aliye kazini anastahiki kuifuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye kula kwake, kwenye mavazi yake, kwenye kazi yake. Aliye kwenye biashara ana haki ya kuifuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aliyekuwa nyumbani, aliyekuwa anatembea, aliyekuwa kwenye usafiri wake, anahitajika kuifuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hivyo ndivyo athari hurithiwa. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala ayaruddana ila dinihi maraddan jamila. Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila. Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila. Allahumma anfa'na bima qulna wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima qulna wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar.